Yo, what's up, y'all? This is the Apollo, a.k.a. PLO Style. Triple Threat, you know what I'm saying? Right about now, you're listening to Chai Nick and Clutch B. Check it out. Sa larga pista at pagkasipatia dyan sa tang makitang di galing ng subasta aming mekanismo at maingat na sinalabaw at organismo mainit kumukuhit at saka lumalaga kahit armado ka sa pagsagupa laging handa panalo bawat kasa kasado bawat palya hindi papayag datap na baldado bawat salya ang Chinese Mafia we always bring the pain all day ang gumagapang ang tunog hanggang causeway brain parang kolumnista partida wala tong makinilya sinulat ng iba sinunog parang arsonista respeto sa arkitekto pero ako ang inhinyero formal na nagdisenyo sa pag-atake ng kabalyero opensa, nakasentro, sa depensa, nakalerto mga nangahas, nagsilayas, malinis pa sa disyerto kung sino matatapak sa amin bago mo pasukin, bago mo balakin isipin muna kung hanggang saan ka tatagal tingnan natin kung sinong unang tutuwal kung sino matatapak sa amin bago mo pasukin, bago mo balakin isipin muna kung hanggang saan ka tatagal tingnan natin kung sino Duduwal. Pangalawang MC, bininyagan sa pangalan Chinik Libong kalibre rhyme ang bit-bit, never madadaig Akong kakabig, walang pipigil at aalpas Di mag-iwan ang bakas, magpalit ng skin parang ahas Nagkakalason when I spit rhyme sa utak galing Tatapat pa ba sa daldal nga taong si Apeng Huwag kang babalik kay Chinik, galaw ay critical Oo nga't payat pero ni minsan never nagsenikal Natural ang magsak at sing lakas daw ni Humorpo Di ba sasabing dugong negro, mas maputi ka pa sa champurado Lahat manado, bawat takbang ay makamandag Pwedeng lumusot na didinig ko bawat jabag Bakas makas na gusto pumalas akong bahala Di kami sikat di malalaos like Efren Bata Eksena ko to, purong timpla walang kemikal Chinese at Chinese mafia walang iba, radikal Kung sino matatapak sa amin Bago mo pasukin, bago mo balakin Isipin muna kung hanggang saan ka tatagal Tingnan natin kung sino unang tutuwal Kung sino matatapak sa amin Bago mo pasukin, bago mo balakin Isipin muna kung hanggang saan ka tatagal Tingnan natin kung sino unang duduwal Sarili tong diskarte, walang ibang bumabakas Walang namamagitan at wala na rin kakalas Madalas mo kong bisitahin dun sa matadero Kinakatay ko karne ng mga panggap na asidero Kwentong barbero! Pwes walang tangwa sa silid at baka Nangangamoy pulpura ang iyong paligid Sa gilid ka lang pag kami ang umeentrada Malinis ang kalsada pag kami ang pumapasada Alright, finish! Ang maglipat ng channel ay kasalanan Behave ka lang pre, ang flow na to di ko babagalan Walang kalaban, huwag kang kabahan na di mabitin Di ka naman guto, pati ice di gustong kainin Planado na to, I'm on the spot, walang sisingit Drum level kong binitaw ni tataas ko just like balingit Pero huwag mag-init, ako lang to, walang iba Gusto mo tumapat ka na, sasabihan kita, bigit mata Kung sino matatapak sa amin Bago mo pasukin, bago mo balakin Isipin muna kung hanggang saan ka tatagal Tingnan natin kung sino unang tutuwal Kung sino matatapak sa amin Bago mo pasukin, bago mo balakin Isipin muna kung hanggang saan ka tatagal Tingnan natin kung sino unang tutuwal Kung sino matatapak sa amin Bago mo pasukin, bago mo balakin Isipin muna kung hanggang saan ka tatagal Tingnan natin kung sino unang tutuwal Kung sino matatapak sa amin Bago mo pasukin, bago mo balakin Isipin muna kung hanggang saan ka tatagal Tingnan natin kung sino unang tutuwal Kung sino matatapak sa amin Bago mo pasukin, bago mo balakin Isipin muna kung hanggang saan ka tatagal Tingnan natin kung sino unang tutuwal Kung sino matatapak sa amin Bago mo pasukin, bago mo balakin Isipin muna kung hanggang saan ka tatagal Tingnan natin kung sino unang tutuwal Kung sino matatapak